Przeczytam 16 rozdział Dziejów Apostolskich i chciałbym poprosić, żebyście słuchając tego, co będę czytał, zastanawiali się, zadawali sobie pytanie, co z tego, co tutaj jest czytane, może być naszym udziałem potencjalnie, co, jeżeli w ogóle jest coś takiego, co na pewno nas nigdy nie spotka albo nas nie dotyczy. I jeszcze pytanie, co powinno być naszym udziałem? To czytam. 16 rozdział Dziejów Apostolskich. I przyszedł do Derbe i do Listry, a oto był tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz, syn pewnej wierzącej żydowskiej kobiety i ojca Greka, któremu bracia w Listrze i w Ikonium wydali dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten razem z nim szedł, wziął go więc i obrzezał ze względu na Żydów, będących w tych miejscach, bo wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Toteż zbory prawdziwie utwierdzały się w wierze i z każdym dniem wzrastały liczebnie. A gdy przeszli Frygię i krainę galacką, zostali powstrzymani przez Ducha Świętego przed powiedzeniem Słowa Bożego w Azji. A gdy przybyli do Mizji, próbowali wyruszyć do Bitynii, lecz Duch im nie pozwolił. A gdy minęli Mizję, zeszli do Troady i Paweł ujrzał w nocy widzenie. Pewien mężczyzna, Macedończyk, stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. A gdy on ujrzał tę wizję, zaraz chcieliśmy udać się do Macedonii, wspólnie wnioskując, że Pan nas wezwał, abyśmy im głosili dobrą nowinę. Wyruszyliśmy więc z Troady, płynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stamtąd do Filipi, który jest kolonią rzymską, przodującym miastem okręgu Macedonii, i spędziliśmy w tym mieście kilka dni. A w dzień sabatu wyszliśmy poza miasto nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I gdy usiedliśmy, przemówiliśmy do kobiet, które się zeszły. A przysłuchiwała się temu pewna kobieta czcząca Boga o imieniu Lidia, która sprzedawała purpurę z miasta Tiatyra, której Pan otworzył serce, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. A gdy została ochrzczona ona i jej dom, prosiła, mówiąc: jeżeli uznaliście, że jestem wierzącą w Pana, wejdźcie do mojego domu i zatrzymajcie się. I przymusiła nas. I stało się, gdy szliśmy na miejsce modlitwy, że wyszła nam naprzeciw pewna służąca mająca ducha wieszczego, która wieszcząc przynosiła wielki zysk swoim panom. Ta, chodząc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy głoszą nam drogę zbawienia. A czyniła to przez wiele dni, ale Paweł, udręczony tym, odwrócił się i powiedział duchowi: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł z niej. I w tej chwili wyszedł. A jej panowie, widząc, że zginęła nadzieja ich zysku, pojmali Pawła i Sylasa i powlekli ich na rynek przed przełożonych. I postawili ich przed sprawującymi władzę, mówiąc: ci ludzie, będąc Żydami, niepokoją nasze miasto i głoszą zwyczaje, których nam nie wolno przyjmować ani czynić, bo jesteśmy Rzymianami. I wraz z nimi wystąpił przeciwko nim tłum, a sprawujący władzę zdarli z nich szaty i rozkazali ich wychłostać. I gdy im zadali wiele razów, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więzienia, aby ich bacznie strzegł. Ten, gdy otrzymał taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznej części więzienia, a nogi ich zakuł w drewniane dyby. A około północy Paweł i Sylas, modląc się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie przysłuchiwali się im. I nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, aż się zatrzęsły fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkie więzy zostały rozluźnione. A gdy został wzbudzony stróż więzienia, widząc otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i zamierzał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał potężnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. I zażądał światła, wskoczył i drżący przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I gdy wyprowadził ich na zewnątrz, powiedział: panowie, co mam czynić, abym został zbawiony? A oni powiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony, ty i twój dom. I opowiedzieli mu słowo Pana i wszystkim, którzy byli w jego domu. I przyjął ich w tej godzinie w nocy, obmył ich rany po razach i natychmiast został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił im stół i weselił się z całym swoim domem, że uwierzył Bogu. A gdy nastał dzień, sprawujący władzę posłali liktorów, mówiąc: wypuść tych ludzi. Stróż więzienia z kolei oznajmił te słowa Pawłowi: sprawujący władzę, przysłali ludzi, abyście zostali zwolnieni, teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. Lecz Paweł powiedział im: wychłostali nas ludzi będących Rzymianami publicznie, bez sądu, i wrzucili do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? O nie, ale niech sami przyjdą i nas wyprowadzą. Wtedy liktorzy powiedzieli te słowa sprawującym władzę, a ci zlękli się, słysząc, że są Rzymianami. A gdy przyszli, wezwali ich, a wyprowadzając prosili, by wyszli z miasta. Po wyjściu z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, zachęcili ich i odeszli. Ten rozdział czytałem parę dni temu i jakoś tak te historie, które tutaj się wydarzyły, jakoś tak mnie zaciekawiły i pomyślałem, że podzielę się, ale i nie będę analizował tego tutaj przed wami, tylko chciałbym zachęcić do pomyślenia nad odpowiedziami na te pytania, które zadałem na początku, czyli co z tego, co tutaj się wydarzyło, mogłoby być naszym udziałem, co, jeżeli w ogóle, nie mogłoby być naszym udziałem i dlaczego. I co jeszcze? Ktoś pamięta trzecie pytanie? Zapomniałem, ja sobie przypomnę. Może ktoś pamięta. Jest nagrane, posłuchamy. Ale szkoda, że kilkanaście osób słucha i nikt nie zapamiętał tego pytania. To jak sobie odpowiedzieć wtedy na pytanie, którego się nie zapamiętało? No, na pewno bym sobie przypomniał, ale teraz nie pamiętam. Ktoś coś mówi? Okej. Także tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, co jakby już rozpoczynając tą rozmowę. na ten temat, rozmyślanie. Myślę, że coś, co na pewno dobrze, żeby było naszym udziałem, naszą praktyką w podobnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Paweł i Sylas, to ich postawa, no właśnie, gdy byli w najgłębszym lochu i zakuci w dyby, w ciemności najprawdopodobniej, tam żaróweczek nie było, i śpiewali pieśni i wielbili Boga. I myślę, że to jest postawa, która wskazuje na to, że ci bracia mają w sercu wiarę w Boga, mają nadzieję w Bogu, mają wdzięczność Bogu i okoliczności, jakkolwiek niesprzyjające, nawet mogliby sobie myśleć, my tu jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani, bo przecież jesteśmy Rzymianami, nie powinniśmy tu się w ogóle znaleźć. No, jeszcze byli nielekko pobici, bo tam wtedy nie głaskali tymi pejczami, tylko no, to powodowało rany, że aż ten strażnik więzienny musiał ich opatrywać. I w tym wszystkim właśnie, w tych trudnych okolicznościach, nie patrzyli na te okoliczności, nie skupiali się na nich, ale skupili się na Bogu. I myślę, że to też towarzyszyła im świadomość, że Pan Bóg o wszystkim wie, że to nie wymknęło się spod Jego kontroli. Także myślę, że śmiało możemy oczekiwać, że w sytuacjach trudnych, które nas spotkają, będziemy patrzeć na Boga, będziemy dziękować Mu mimo wszystko, pomimo okoliczności, że będzie na naszych ustach wdzięczność, że będzie śpiew. I chciałbym jeszcze napomknąć o... Wczoraj oglądaliśmy na YouTubie nagranie z nabożeństwa pogrzebowego, czy jak to się mówi, nabożeństwo żałobne z Kościoła Baptystów Mariusza Pastuszka, czy Pastuszko. I występowały tam osoby, bracia, którzy wspominali jego osobę. I można było usłyszeć z ust każdego, który mówił to, że był to ktoś, kto wywarł wielki wpływ. Wywierał i wywarł wielki wpływ. Gabryś na przykład dzielił się tym, że Mariusz, użyty przez Boga, przyczynił się do wielkiego przełomu w jego życiu. Polecam obejrzeć to. I tak pomyślałem, jak to jest z nami, jak to jest ze mną, czy ja, czy my mamy wpływ na ludzi. To, że mamy wpływ, to najprawdopodobniej odpowiedź jest, że mamy wpływ, tylko też pytanie jaki. Jak ludzie nas postrzegają, czy gdy myślą o nas, to myślą, o, ten to jest taki, widać, że wierzy w Boga i ten jego Bóg to jest taki, no, ktoś, komu warto zaufać, komu warto poświęcić swoje życie. Widać w nim pokój, radość, widać poświęcenie, czy może kojarzą nas, że o, ta kłótliwa baba, albo nie wiem co jeszcze, ten nerwus. Także oczywiście nie budujemy obrazu samych siebie na tym, jak ludzie o nas mówią, bo różnie to może być. Nie zawsze nasza ocena nas przez kogoś jest obiektywna, prawdziwa, ale nierzadko to ma znaczenie, jak ludzie nas postrzegają, bo jest duża szansa, że jest dużo prawdy w tym, jak nas widzą. Także myślę, że to jest kolejne pytanie dobre. Jaki mam wpływ na ten świat? Co przynoszę przed Boże oblicze? Jakie owoce mojego życia przynoszę? Bo gdy jest śmierć, to nierzadko jest to czas właśnie refleksji nad życiem, nad umieraniem, nad wiecznością. I myślę, że to jest jedno z naszych, jakby to powiedzieć, czy najważniejszych zadań, czy w tym najważniejszym zadaniu, jakie jest przed nami, to jest jeden z ważnych elementów. Ale to, co zgromadzimy w niebie, to tam będzie. Także też nie chodzi o to, żebym ja tutaj sobie powiedział, żebym jakoś tam wypełnił ten czas na początku nabożeństwa, ale żebyśmy nad tym pomyśleli. Dobrze by było, jakbyśmy o tym porozmawiali i nie bali się też konfrontacji z tymi pytaniami, bo to, że coś usłyszymy, to dobrze, to jest nawet nie połowa zwycięstwa, że tak powiem, to jest jakaś tam część. Później to, że zgodzimy się z tym, co usłyszeliśmy, że jest właściwe i dobrze by było, żeby miało miejsce w moim życiu, to już jesteśmy bliżej połowy zwycięstwa, a pełne zwycięstwo jest wtedy, kiedy to, co usłyszymy, to, z czym się zgodzimy, zaistnieje w naszym życiu. Podejmiemy kroki, podejmiemy walkę, może trud, żeby to znalazło odzwierciedlenie w moim życiu. I to dotyczy oczywiście nie tylko tego, co ja tu mówię, ale zawsze tego wszystkiego, co jest głoszone tutaj, jeśli jest płynie ze Słowa Bożego, a znaczna większość tego, co jest głoszone, płynie ze Słowa Bożego. No i gdy czytamy Boże Słowo, to też Pan Bóg przemawia do nas i ważne, czy to spływa po nas, jak woda po kartce, czy przemienia nas, dotyka, przemienia, kształtuje. Jeszcze w jednej z wypowiedzi jednego z braci padły takie stwierdzenia, bo oni byli jakoś tam blisko ze sobą. I ten brat pyta się Mariusza, czy jesteś gotowy, bo Mariusz chorował i można było się spodziewać, że może umrzeć. Czy jesteś gotowy, czy jesteś pojednany z Bogiem i czy jesteś gotowy? I Mariusz mówi: tak, jestem pojednany, jestem gotowy. I to jest kolejna kwestia, którą powinniśmy przywoływać. Czy ja jestem gotowy, gdyby dzisiaj przyszło mi umrzeć? On miał czas na zastanowienie, on w sumie 10 lat chorował i to i tak długo stosunkowo bo ludzie na ogół żyją dużo krócej z tym rodzajem raka. I miał czas, ale my możemy nie mieć czasu. Może nagle na nas to przyjść i jutro możemy się obudzić w rzeczywistości innej niż ta. Wiem, że ja to często powtarzam, może to już się niektórym przejadło, ale jakoś tak mówię to, co mi jest bliskie i no, póki jeszcze tutaj nie mam sygnału, żebym już przestał to mówić i nie znajdę potwierdzenia w sercu, że to jest słuszna uwaga, to zamierzam o tym mówić. Tak długo, jak mówię, jest mi to bliskie i myślę, że może właśnie innym braciom i siostrom też. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za kolejny dzień, który dajesz nam. Dzięki, że mamy Twoje słowo. Możemy je czytać, studiować, rozważać. I możemy i powinniśmy je wprowadzać w nasze życie. Proszę Ojcze, pomóż nam tak żyć, żeby Tobie to było miłe, żebyśmy nie myśleli, że już osiągnęliśmy wszystko, że możemy teraz założyć ręce czy nogę na nogę i spokojnie sobie żyć, ale jesteśmy cały czas w tym boju duchowym i diabeł nie śpi i nasze ciało się odzywa. Potrzebujemy zapierania się samego siebie i prosimy Ojcze, pomóż nam w tym. Dzięki za możliwość spotkania się, za możliwość wsłuchiwania w Twoje słowo i obyśmy słyszeli głos Ducha Świętego, który przemawia do nas i potraktowali to w należyty sposób. Proszę, pomóż nam, Ojcze. Amen. W każdym czasie, pośród wszelkich okoliczności życia, abyśmy nie ustawali ufać Tobie, trzymać się Ciebie, polegać na Tobie, tak aby gdy nas odwołasz z tego świata, mogli stanąć przed Tobą bez żadnego lęku, bez obawy, ale z weselem, z ufnością, wiedząc, że żyliśmy dla Ciebie, że nasze życie nie było zmarnowane, ale tak jak potrafiliśmy, tak jak uczyliśmy się od Ciebie, tak jak Twój Święty Duch uzdolnił nas, chwaliliśmy Ciebie i żyliśmy dla Ciebie i służyliśmy Tobie. Prosimy, byś i dzisiaj mówił do nas i aby ten czas, który tu spędzamy, był czasem Twojej pracy w naszych sercach, Twojej przemiany nas i przysposabiania nas do takiego życia, które jest Tobie miłe, które składa o Tobie dobre świadectwo, które wywiera błogosławiony wpływ na ludzi wokół nas, które ma wielką zapłatę u Ciebie. Panie, wesprzyj nas tym Świętym Duchem, pomóż nam skupić się, pomóż nam wsłuchiwać się uważnie w Twój głos i wywyższać i chwalić Ciebie i radować się Tobą. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Ojcze, też chcę podziękować Tobie za Mariusza Pastuszka, za też to, że mogłam go poznać, szczerze go wspominam. prosimy. Swoją świętą drogą, Panie. Twojej ojczyźnie, Panie, która czeka w niebie na nas. Panie, tak, jakbyśmy badali nasze serca. Abyśmy sprawdzali, czy żyjemy według Twojej woli, Panie. Prosimy o Twoje prowadzenie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W plącach falą i lśnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę moją. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, w Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą pełnisz pychę mną. Twą carzeką mnie unieś, święty ogniu Ty spal mój ja. Moim sercem zawładnij, pokarmy mym. Pod skrzydłami Twymi mieszkać, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowo miłość, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złączmy serce jedno z Twym. Zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą pomisz pychę mną. Twą carzeką nie unieś, święty ogniu Ty spal mój ja. Moim sercem zawładnij, każdy grzech, rozerwij więzy, uwielbienie niech zni. Bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczym me Cię ujrzą. Moim sercem zawładnij, obecnością Twą pomisz pychę mną. Twą carzeką mnie unieś, święty ogniu Ty spal mój ja. Moim sercem zawładnij, wyniosłość, pycha, samozadowolenie, poleganie na sobie samych, że to wszystko nie miało miejsca w naszym życiu, ale abyś Ty królował na tronie naszych serc, wydając rozkazy, którym jesteśmy z ochotą posłuszni, gotowi wypełnić wolę Twoją. Rządź, Panie, w nas. Niech Twoje królestwo ziszcza się w nas. Niech Twoja wola, nie nasza, realizuje się w naszym życiu. Amen. Amen. Boże, nie jesteśmy w stanie nic Tobie dać, bo Ty masz wszystko, ale możemy na pewno Ciebie chwalić i Tobie dziękować, bo to jest właściwe i należy się Tobie wdzięczność i chwała. Daj nam Ojcze zobaczyć Twoją wspaniałość i niech to wyraża się w postawie naszych serc, w oddaniu i też we wdzięczności, która jest wyrażana, która jest słyszalna nie tylko dla Ciebie, gdy cicho to robimy, ale też niech nasze usta wydają dźwięki chwały, żeby inni też mogli słyszeć o Twojej wspaniałości z naszych ust. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękuję Tobie za Twą łaskę. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją miłość. Dziękuję Tobie, Panie, że w sytuacji, która się wydaje bez wyjścia, to Ty, Panie, przychodzisz, Panie, i wspierasz mnie, Panie. Jesteś ze mną przez cały ten czas. Dziękuję Tobie za tę pracę, którą wykonujesz, Panie, w moim sercu. Panie, bez Ciebie, Panie, nie dałbym rady, ale Panie, z Tobą wszystko jest możliwe i wiem, że Panie, że Ty, Panie, jest Twoja ręka i że to już dawno, Panie, zaplanowałeś to wszystko, co się dzieje w moim życiu. Chwała Tobie, Panie, za to. Bądź uwielbiony, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił tych wszystkich braci, siostry, Panie, których postawiłeś na mojej drodze. Proszę Cię, Panie, abyś Panie był przy każdym, Panie, abyś, kiedy modli się do Ciebie, kiedy uwielbia, Panie, Twoje święte imię, abyś wypełnił, Panie, wszystkich swoją miłością, Panie, w Duchu Świętym, aby Duch Święty dotykał każdego serca, Panie, w zgromadzeniu. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Syna Jezusa Chrystusa, do Jego krew przelaną na krzyżu i do Jego świętego Ducha, którego wylewasz w nasze serce. Dziękujemy Ci, Boże, bo wszystko możemy dzięki Tobie, Panie. Możemy w tym, który nas umacnia. Bez Ciebie, Panie, nic nie jesteśmy. Nic nie damy rady zrobić, Panie. Ty nas, Panie, prowadzisz swoimi drogami. Ty nam, Panie, wskazujesz. Ty nam, Panie, wlewasz swoje Boże Słowo, które nas prowadzi, które nas uczy, które nas koryguje, które nas zmienia, bo tylko Twoje Słowo może nas zmienić, Panie, bo w Nim jest przeogromna moc. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko. Ja Ci dziękuję, Panie, że mogę tu dzisiaj być. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę, którzy tutaj są. Dziękuję Ci za naszego pastora, jego żonę i jego zastępcę. Dziękuję Ci, Panie. I proszę Cię, aby ten zbór się Pan wybudował, powiększał, przemieniał. Ja Cię o to proszę, Boże. Ja Cię o to proszę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Cichnie we mnie strach.

Potrzebuję Cię każdego dnia. Potrzebuję do Ciebie przychodzić każdego dnia, Panie. Wielbić Cię, chociaż to trudny dla mnie czas, Panie. Wiem, że Ty masz wszystko w swoich rękach, Panie. I wiem, że tak Cię proszę o to, byś pomógł mi wyjść z tej trudnej sytuacji, Panie. Mógł, Boże, normalnie żyć, Panie. Też nie trzymał urazy w swoim sercu, Panie, do bliskiej mi osoby. Panie, proszę, wybacz mi moje błędy. Pociągaj mnie bardziej i bardziej, Panie. Przybliżał się do siebie, Panie. Objawię mi to, co mam zmienić w swoim życiu, Panie. Pokazuj mi, bym może mógł być blisko Ciebie, Panie. By moje życie zmieniło się o 360 stopni, Panie. Bo Tobie mam pokój, Panie. Tobie mam miłość. Ty jesteś moją twierdzą, Panie, i schronieniem moim. Za to Ci dziękuję, Panie. Bądź Boże błogosławiony i wywyższony, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Gdzie, Panie, możemy poznawać Ciebie coraz lepiej, wyraźniej słyszeć Twój głos i podążać za Tobą, gdzie nas prowadzisz. Kochany Ojcze, daj, byśmy z uwagą słuchali Twojego głosu. Daj nam serca, które chłoną Twe słowa. Niechaj Twe słowo mieszka w nas. I niechaj Twe słowo rozświetla wszystkie nasze drogi, abyśmy nie błądzili w ciemnościach, ale żyli w światłości żywota. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, kochani, ponownie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersz 21 i 22. A tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też położył na nas pieczęć i dał zadatek ducha w nasze serca. Te dwa wiersze zawierają jedne z najbardziej osobliwych i charakterystycznych słów Nowego Testamentu. Są to słowa, do których wielu nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi. Ugruntowanie, namaszczenie, zapieczętowanie i udzielenie zadatku. To są wielkie dzieła Boga, jakich On dokonał i dokonuje w życiu tych wszystkich, którzy są w Chrystusie. I do takich głównie kieruję dzisiaj moje słowa. Do wszystkich, którzy są w Chrystusie. Nowy Testament robi dramatyczne rozróżnienie między ludźmi, którzy są w Chrystusie i którzy w Nim nie są. Jednych nazywa dziećmi Boga, a drugich dziećmi diabła. Jednych nazywa dziećmi światłości, a drugich dziećmi ciemności. Jednych nazywa potomstwem Abrahama, a drugich plemieniem żmijowym. Mamy owce i kozły, sprawiedliwych i bezbożnych, zbawionych, uratowanych i potępionych, odrodzonych z ducha, usprawiedliwionych, powołanych, świętych i martwych w swoich grzechach i upadkach synów tego ginącego świata, żyjących według ducha i żyjących i postępujących według ciała. Jeśli jesteś w Chrystusie, to wiesz, do której z tych dwóch grup należysz. Jeśli jesteś poza Chrystusem, czy bez Chrystusa, możesz być świadomym lub nieświadomym swego dramatycznego położenia i moją modlitwą jest, abyś znalazł się w Chrystusie i był uczestnikiem Jego bogactwa, o którym dzisiaj będziemy mówić. Paweł, jak pamiętacie, w tym rozdziale broni swojej wiarygodności i prawdomówności. Dokłada wszelkich starań, aby udowodnić, że nie jest niestały i zmienny. W tych wierszach dobitnie stwierdza, że to, kim jest, nie jest jego własną zasługą, ani żadną wrodzoną cechą, ale wszystko to, co chwalebne w nim, na co mógł się powołać jako Boży apostoł, to wszystko, mówi, ma swoje źródło w Bogu. To Bóg daje pewną nadzieję w Chrystusie. I to Bóg daje łaskę, by trzymać się Jego obietnic i trwać w tym, co dobre. Apostoł Paweł używa tego czasownika utwierdza. Sprawia, że stoimy stabilnie, dwukrotnie w swoim dziękczynieniu na początku pierwszego listu do Koryntian, mówiąc, że świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w nich i że Chrystus utwierdzi ich aż do końca, bez nagany, w dniu Pana Jezusa Chrystusa. To słowo utwierdza jest przeciwieństwem niestabilności, chwiejności, zmienności. A w szczególnym znaczeniu jest to przeciwieństwo niewiary. Użycie czasu teraźniejszego w tym wierszu utwierdza, kiedy wszystkie inne czasowniki w tym zdaniu są w czasie przeszłym, podkreśla dodatkowo fakt, że Bóg nas nieustannie utwierdza. Nie jest to jednorazowy akt, ale jest to stała Boża czynność dla tych, którzy są w Chrystusie. Są utwierdzani przez Boga. Dzięki działaniu Boga możemy mocno stać w wierze w Chrystusa i zakorzenieni w Nim czerpać z Jego mocy życia, z Jego charakteru, z Jego łaski i mocy. Nie stoimy niewzruszenie dzięki naszej własnej zdolności sile czy wierze. Bóg, który jest wierny, On powołuje nas i utwierdza nas w wierze i daje nam wszelką stałość, jaką mamy. Bóg zawsze stara się udzielać nam tej stabilności i wytrwałości, a my w naszym dążeniu do ich osiągnięcia winniśmy zawsze polegać na Nim i u Niego szukać pomocy, by tak było, byśmy byli stali, niewzruszeni, niechwiejący się, niezmienni. Jeżeli poddajemy się Bogu, by dokonywał tego w nas, to stajemy się osobami, na których zawsze można polegać. I więcej, polegać na naszym postępowaniu zgodnym z dobrocią i wiernością Boga, przez którego jesteśmy utwierdzani, umacniani, czynieni stabilnymi. Określenie z nami, zobaczcie, Paweł tutaj mówi o sobie i o Koryntianach. To pokazuje nam, że Paweł nie odizolowywuje się od Koryntian, nie stawia siebie jako tego, którego Bóg umacnia, a Koryntianie muszą polegać na własnych siłach, ale Paweł mówi, Bóg utwierdza nas razem z wami. Czyli mówi o tej wspólnocie tego doświadczenia w życiu wszystkich chrześcijan. Widzimy w Koryncie wielką niestabilność. Koryntianie, Paweł na podstawie tego, co powiedział do nich w pierwszym liście, moglibyśmy sądzić, że to są ludzie, w których nie ma żadnej stabilności. Ale tak nie jest. Ci w Koryncie, którzy trzymali się w Chrystusa, doświadczali tego utwierdzenia, które było też udziałem samego Pawła i jego współpracowników. I tak jest i dzisiaj. Są ludzie niestabilni, chwiejni, którzy jednego dnia mówią tak, drugiego dnia mówią nie. Jednego dnia są, drugiego ich nie ma. Jednego dnia możesz na nich polegać, drugiego zapomnij. Są niestety i tacy w Kościele. Ale ci, którzy trwają w Chrystusie, są ukryci w Chrystusie. Tych Bóg utwierdza, umacnia, czyni stabilnymi, niewzruszonymi, spolegliwymi. Paweł mówi, my i wy. Bóg utwierdza nas razem z wami. To też mówi nam, że to nasze utwierdzenie w Chrystusie jest ściśle związane z tym, jak jesteśmy we wspólnocie ze sobą. Paweł jest utwierdzany w Chrystusie razem z Koryntianami. Oznacza to, że Paweł nie może zerwać więzi z nimi, a oni nie mogą zerwać więzi z nim bez osłabienia ich stabilnej pozycji w Chrystusie. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Dzisiaj coraz więcej samotnych wysp na horyzoncie internetowego chrześcijaństwa. Ludzi, którym wystarczy internet, mają do wyboru, do koloru kaznodziejów, muzyki, czego dusza zapragnie. Ale czytając Nowy Testament, w ogóle nie ma takiej koncepcji. I to nie dlatego, że nie było wtedy internetu, ale dlatego, że zamysł Boży dla nas jest byciem w ciele Chrystusa, w Kościele, w którym jesteśmy ze sobą nierozłącznie złączeni i wspólnie wzrastamy w Chrystusa. Wspólnie przez Boga jesteśmy utwierdzani w Chrystusie. Nie ma w Biblii koncepcji chrześcijanina bez Kościoła. Nie ma koncepcji. Ja wiem, że są sytuacje, gdy bracia, siostry są zmuszeni do bycia i życia w pojedynkę, ale to nie jest normalne. To nie jest właściwe. To nie jest Boży zamysł. Są takie sytuacje, są takie okresy w życiu niektórych ludzi. Zamysłem Bożym natomiast jest umieścić nas w ciele Chrystusa. I w Chrystusie Bóg nas utwierdza, umacnia. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. W liście do Efezjan Paweł mówi to w ten sposób. W 4 rozdziale, 15 i 16 wierszu. Jako prawdomówni w miłości, we wszystkim wzrastajmy w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało dopasowane i wiązane przez każde połączenie zasilania, według działania w mierze właściwej dla każdej jego części, sprawia wzrost ciała ku zbudowania siebie w miłości. To jest Boża wizja. Ciała, w którym każdy ma swoje miejsce i jedni drugich zasilają, jedni drugich wspierają, jedni drugim pomagają, jedni drugich korygują, jedni z drugimi współpracują. Efezjan 4, 15, 16. I wtedy wzrastamy w Niego, który jest głową. To jest w Chrystusa. Ten wiersz mówi nam, te dwa wiersze, które przeczytaliśmy z drugiego Koryntian, pierwszego rozdziału, że po tym, jak Bóg namaścił nas, zapieczętował i dał nam depozyt ducha, Bóg jest teraz nieustannie zaangażowany w proces utwierdzania nas, umacniania nas, czynienia nas stabilnymi w Chrystusie. I ciągłe obecne działanie Boga w Jego Kościele jest oparte na już dokonanym dziele i działaniu Ducha Świętego w ludzkich sercach. Zauważcie, na jak są skonstruowane te dwa wiersze, które stanowią pewną całość. Najpierw czytamy o tym Bożym utwierdzaniu w czasie teraźniejszym, że Bóg to czyni. A w następnym wierszu mamy wszystko w czasie przeszłym, w związku z tym, co już uczynił. Czyli jeśli tamte rzeczy mają miejsce, wtedy to utwierdzanie ma też miejsce na stałe. Jeśli któregoś z tych elementów brakuje, wtedy możemy też mieć wątpliwości co do tego utwierdzenia i utwierdzania. Przyjrzyjmy się po kolei tym trzem pozostałym elementom. Pierwszym jest namaszczenie. Ten wiersz jest jedynym miejscem, gdzie czasownik namaszczony pojawia się w listach apostoła Pawła. Wiecie, że w Starym Testamencie zwyczajem było namaszczanie królów, proroków i kapłanów przy obejmowaniu przez nich urzędu w czasie inauguracyjnej ceremonii, wprowadzenia ich w urząd. Namaszczenie w szczególny sposób zostało też zapowiedziane przez proroków w odniesieniu do wyjątkowej postaci mającego przyjść Mesjasza, Bożego pomazańca, bo to słowo oznacza, Zbawiciela świata, jako oddzielonego, poświęconego, wybranego na wyjątkowy urząd proroka, kapłana i króla w jednej osobie. Powołanego przez Boga na najwyższy urząd kiedykolwiek sprawowany w świecie. O tym mówi choćby prorok Izajasz w 61 rozdziale, który później Pan Jezus cytuje na początku swojej służby. Duch Wszechmogącego Jahwe nade mną, gdyż Jahwe namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Jahwe i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości. Znowu ten obraz niewzruszonych pewnych dębów. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Jahwe ku Jego sławie. To jest misja Jezusa Chrystusa, Bożego pomazańca, wyjątkowego króla, proroka, kapłana. I wszyscy chrześcijanie są w Chrystusie, w tym namaszczonym przez Boga i w konsekwencji są również namaszczeni. To namaszczenie jest nierozłącznie związane z osobą Ducha Świętego. Z osobą Ducha Świętego. Dzisiaj często wielu ludzi mówi o Duchu Świętym tak, jakby on był jakąś substancją. Jakby był jakąś bezosobową mocą. Pismo Święte go tak nie przedstawia, chociaż używa czasami takich obrazów jak wylanie Ducha Świętego, namaszczenie Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. To są obrazy pomagające nam rozumieć Jego wpływ na nasze życie. Ale to nie jest tak, że ty dostajesz trochę więcej Ducha Świętego, a ja trochę mniej, tak jakby on był jakąś substancją, której można nalać trochę więcej lub trochę mniej. To ja lub ty jesteśmy bardziej otwarci na Jego działanie i w tym sensie mamy Go więcej lub mniej, ale nie w sensie ilościowym. To Jego wpływ jest bardziej lub mniej widoczny w moim czy twoim życiu. Więc my czasami, Biblia też posługuje się takim językiem, ale musimy rozumieć, że mówimy o osobie Ducha Świętego. Kiedy mówimy o namaszczeniu Duchem Świętym, to nie to, że Bóg wziął tutaj z ogromnej paczki Ducha Świętego i wziął trochę i namaścił kogoś. Jeśli tak to rozumiemy, to jest dramat. Niektórzy tak się wydają rozumieć, że Bóg jakby ma taką w sobie beczkę Ducha Świętego i tak wylewa trochę. Wylewa ducha z siebie. Ludzie, co za obłęd. Jeśli tak to rozumiemy, to jesteśmy naprawdę duchowo jacyś skarłowaciali i niedojrzali, jeżeli tak to rozumiemy. Kiedy Biblia mówi, że Bóg wylewa ze swojego ducha, to mówi o tym, że Bóg po prostu przychodzi w swoim duchu. A to, że używa takiego języka, to dlatego, że my jesteśmy w ciele I te rzeczy duchowe Bóg opisuje nam językiem naszej doczesnej, materialnej rzeczywistości. I to musimy rozumieć, kochani bracia, siostry, żeby nie popaść w te różne dziwne koncepcje, które krążą po Kościele, które naprawdę ubliżają Duchowi Świętemu. A Pan Jezus mówi, że ktokolwiek by ubliżał Duchowi, ktokolwiek by bluźnił przeciwko Duchowi, to jest to grzech, którego człowiek nie uzyska odpuszczenia ani w tym wieku, ani w przyszłym. Więc kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, kiedy mówimy o Duchu Boga, o Duchu Świętym, przykładajmy wielką wagę do tego, co wychodzi z naszych ust. Nie, żeby kogoś straszyć, że ktoś przypadkowo coś powie nie tak i zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Nie o tym mówię, bo to nie na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że ktoś coś źle powiedział i nie tak opisał Ducha Świętego. Ale jeśli Pan Jezus mówi i ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, to chcę, abyśmy właściwie rozumieli i właściwie podchodzili do Ducha Świętego z szacunkiem, z miłością, z uwielbieniem, tak jak winniśmy podchodzić do Boga. Apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 20 wierszu mówi: a wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi. Czyli dzięki temu namaszczeniu od Ducha Świętego mamy możliwości duchowej percepcji, świadomości rzeczy, których nie ma człowiek, który nie ma tego namaszczenia. Jak inaczej apostoł Paweł to mówi w pierwszym liście do Koryntian, człowiek zmysłowy, taki naturalny, nienapełniony Duchem Świętym, nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha, nie jest w stanie tego zrozumieć. Tylko ci, w których mieszka Duch Święty, który poucza ich, który objawia im głębokości Boga, ci mogą te rzeczy zrozumieć. Dlatego dla wielu to, co tutaj mówimy, czy gdzie indziej się mówi o Chrystusie, o Królestwie Bożym, jest niezrozumiałe, jest nieczytelne. Nie wiedzą, czym my się tak ekscytujemy, bo też nie są w stanie tego pojąć bez objawienia, które przynosi Duch Święty. Jan mówi, wy, mówi do wierzących, tych, którzy są w Chrystusie, mówi, macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi. Macie świadomość duchowej rzeczywistości, świadomość tych rzeczy, które objawia wam Duch. Dalej w tym samym rozdziale, drugim rozdziale i 27 wierszu mówi, jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Ale jak Jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Co Jan tutaj mówi? Mówiąc, że nie potrzebujemy, żeby nas ktoś uczył. No to co Jan robi w tym liście? Pisząc do nich ten list i ucząc ich. Mówiąc, tak róbcie, tak nie róbcie. Tak postępujcie, tak nie postępujcie. Tutaj to jest droga ciemności, tu jest droga światłości. Jan mówi o tym, że ci, którzy mają to namaszczenie od Boga, których Duch Święty namaścił, ten Duch ich uczy o wszystkim, tak iż nie mają potrzeby, żeby teraz człowiek im tłumaczył jakieś rzeczy, ale to Duch im tłumaczy, to Duch ich przekonuje. Owszem, Bóg się nadal posługuje nauczycielami. Czytamy w liście do Efezjan, że Bóg powołał w Kościele nauczycieli. Bóg daje ludziom dar nauczania, ale to nie jest tak, że człowiek swoim darem jest w stanie objawić duchowe rzeczy drugiemu człowiekowi. To może zrobić tylko Duch. Człowiek może być narzędziem, którego Bóg do tego użyje, którym się posłuży w tym procesie, ale jeśli Duch Święty nie będzie działał w twoim sercu, jeśli Duch Święty nie będzie cię oświecał, Duch nie będzie cię przekonywał i objawiał ci tych rzeczy, to masz tylko wiedzę umysłową, która jest bardzo chwiejna. Bo przyjdzie drugi, lepszy, elokwentniejszy, który z większym zapałem będzie cię przekonywał do czegoś innego i dasz się przekonać i będziesz jak chorągiewka na wietrze. Przeczytasz jedną książkę, zachwycisz się, staniesz na jakiejś pozycji, a potem przeczytasz drugą książkę i to się wszystko zawali i przeniesiesz się na drugą pozycję, a potem przeczytasz trzecią książkę albo posłuchasz czwartego, piątego i tak będziesz krążył. A potem już nic nie chcę słuchać, wszystko mi się miesza. Ale kiedy Duch cię przekonuje, kiedy Duch cię utwierdza, kiedy Duch Święty działa w twoim sercu i masz świadectwo od Ducha, to człowiek cię z tego nie wyprowadzi. Duch Święty ci mówi, tutaj coś nie gra, tutaj coś jest nie tak. Czasami nawet nie potrafisz z tego sprecyzować, ale po prostu czujesz to w duchu, że coś tu nie gra, coś tu się nie zgadza, czegoś tu brakuje, coś tu jest nie tak. To Duch daje ci świadectwo, to Duch cię poucza. Więc w tym sensie to namaszczenie jest niezbędne. Jeśli nie masz tego namaszczenia, jeśli twoja wiara opiera się na twoim intelekcie, na tylko i wyłącznie twoim rozumie, tak jak wielu ludzi, świadkowie Jehowy, wiedza, która prowadzi do życia, mówią. Do życia wiecznego, dzięki. Nie, to Duch Jezusa Chrystusa prowadzi do życia wiecznego. To Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jeśli tego nie masz objawionego przez Ducha, to możesz mieć wszelką wiedzę biblijną, możesz cytować Biblię w prawo i w lewo, tak jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy znali Pisma, ale nie rozpoznali tego, który był objawiony w tych wszystkich pismach. I do Niego przyjść nie chcieli i nie mieli życia. Jezus mówi tak, badacie Pisma, myślicie, że w nich macie życie wieczne, ale do mnie nie chcecie przyjść. Niestety, życie w grzechu jest życiem, w którym nie ma obecności i działania i przekonania Ducha. Tamci umiłowali bardziej ciemność niż światłość. Umiłowali grzech, ich uczynki były złe i dlatego nie byli otwarci na działanie Ducha Świętego, który jest Duchem Świętym, który nie ma nic wspólnego z grzechem. Jeśli Duch Święty ma gdzieś mieszkać i gdzieś działać, to grzech musi być usunięty, grzech musi być wyznany, człowiek musi się odwrócić od grzechu i przyjść do Boga. I wtedy Duch Święty może mieszkać i działać i przekonywać. Namaszczenie, którym poświęcano proroków, kapłanów i królów, wydaje się być zewnętrznym obrazem niewidzialnego natchnienia i wyposażenia udzielanego przez Ducha Świętego, który jest często obrazowany jako woda czy oliwa i wylewany na tych, którzy znajdują się pod jego wpływem. Ale pamiętajmy, że to nie oznacza, że Duch Święty jest jakąś substancją czy bezosobową mocą, jak nauczają zwiedzeni świadkowie Jehowy. To nie jest tak. Duch Święty to sam Bóg. To jest święty Duch Boga albo Duch Jezusa Chrystusa, gdyż tych trzech stanowi jedno. I On, Duch Święty razem z Ojcem i Synem stanowią jedynego prawdziwego Boga. I ponieważ chrześcijanie są pod wpływem Ducha Świętego, jako ci, na których Duch Święty jest niejako wylany, także i oni są określani, choćby w tym wierszu, jako namaszczeni. W ten sposób, podobnie jak prorocy, kapłani i królowie w Starym Testamencie, Wszyscy chrześcijanie są uroczyście przez Boga poświęceni i przeznaczeni na służbę Bogu w mocy Ducha Świętego. Czy tak postrzegasz siebie, bracie i siostro? Czy czytasz te historie o kapłanach Starego Testamentu, prorokach, królach i myślisz, o, to były czasy, o, to były czasy, Bóg działał. To nic w porównaniu z tym, czego my jesteśmy uczestnikami. Tam Duch był udzielany pojedynczym osobom, szczególnie wybranym. I to nie w takiej mierze, w jakiej został wylany i dany Kościołowi w erze Nowego Przymierza. Kiedy czytamy, że Bóg wylał ducha na wszelkie ciało, dla dzieci i starców, i młodzieńców, i panny, i wolnych, i niewolników. Wszystkich, których Bóg powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Dla wszystkich jest otwarty przystęp do pełni ducha, do Bożego namaszczenia, by Bogu służyć w mocy tego ducha, który Bóg hojnie, czytamy, daje tym, którzy go proszą. Nie po to, żebyś siedział w ławce i mówił językami, chociaż jeśli mówisz językami, chwała Bogu, mów jak najwięcej, ale po to, byś mu służył. Jezus mówi, czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, a wtedy będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Będziecie mi służyć, będziecie o mnie świadczyć. Będziecie świadkami. Nie tylko będziecie mówić, ale wy będziecie świadczyć. Wasze życie będzie świadczyć. Wasze słowa, wasze czyny będą świadectwem. To jest namaszczenie, które jest udziałem tych, którzy są w Chrystusie. Metafora zapieczętowania odwołuje się do starożytnych zwyczajów i może mieć wiele różnych znaczeń. Pieczęć w starożytności była zarówno przedmiotem do pieczętowania, jak i odciskiem jakiegoś wizerunku czy symbolu na roztopionym wosku. Tak jak i dzisiaj. To znaczenie ma dokładnie to samo. Ktoś może mieć pieczęć i ktoś wykonał pieczęć i jest pieczęć. Dzisiaj najczęściej pieczętujemy dokumenty tuszem, ale nadal można w różnych miejscach zetknąć się z bardziej wyszukanymi pieczęciami. Idea pozostała taka sama. Coś zostaje opieczętowane po to, by zaznaczyć własność pieczętowanego dokumentu czy przedmiotu. Kto wydał dany dokument? Czyje słowa są w danym dokumencie? Jeśli na dokumencie widniała pieczęć cesarza, to oznaczało, że dany dokument został przez niego sporządzony czy autoryzowany i zawierał jego słowa. W epoce rzymskiej pieczęcie były dziełem kunsztu i powszechnie nosiły wizerunek ich właściciela. Więc jest możliwe, że odniesienie Pawła do wierzącego, który jest zapieczętowany, zawiera iluzję, czy raczej aluzję, zawiera aluzję do obrazu Boga, który jest wytłoczony na wierzącym w Chrystusa przez Ducha Świętego. Zauważcie, tutaj jest napisane, że jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty nas pieczętuje, odbija na nas obraz Boga w Chrystusie. To jest jeden z takich trynitarnych wierszy, te dwa wiersze razem. One mówią o wspólnocie Boga Ojca w Chrystusie przez Ducha Świętego. To nie jest jedyny taki zestaw. Tych zestawów mamy pełno, jeśli tylko ktoś ma oczy do tego, żeby widzieć. Apostoł Paweł, zobaczcie, jak rozwija tą ideę zapieczętowania. W pierwszym liście do Koryntian, pod koniec tego listu, w 15 rozdziale, 49 wierszu, mówił: tak jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. Dalej w drugim liście do Koryntian, za chwilę w 3 rozdziale i 18 wierszu, mówi: my wszyscy natomiast, których oblicze jest odkryte, odzwierciedlając sobą chwałę Pana, na ten sam obraz jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, jak to sprawia Duch Pana. Widzicie to? Jaka to jest idea? To Duch przemienia nas na obraz naszego Pana. Tak jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego, czyli kogo? Chrystusa Pana. W liście do Efezjan, w 1 rozdziale i 13 wierszu, Paweł mówi: w Chrystusie i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, gdy tylko usłyszeliście, na samym początku, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Widzicie to? Nie chcę się teraz kłócić z wszystkimi, którzy mówią, że trzeba przeżyć chrzest Duchu Świętym i dopiero wtedy przyjmuje się Ducha Świętego, ale Paweł tutaj w liście do Efezjan naucza nas, że gdy usłyszeli i uwierzyli, zostali opieczętowani obiecanym Duchem Świętym przez wiarę w Chrystusa. Te kolejne doświadczenia z Duchem Świętym są jak najbardziej potrzebne. Kolejne doświadczenia Jego działania, Jego mocy, Jego przejawów, Jego darów. Jak najbardziej. Ale nie mówcie mi, że są wierzący w Chrystusa bez Ducha Świętego. Że można być wierzącym chrześcijaninem i nie mieć Ducha Świętego. To jest jakiś oksymoron, to znaczy błąd logiczny, błędne połączenie słów. Nie. Jeśli wierzymy w Chrystusa, jeśli przez wiarę stajemy się dziećmi Boga, Jego Duch spoczywa na nas. I jest jak pieczęć wyciśnięta na naszym życiu. I ten to Duch świadczy wespół z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, że do Niego należymy. I dlatego Paweł mówi w 4 rozdziale listu do Efezjan, w 30 wierszu: nie zasmucajcie Bożego Ducha. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Czym zasmucamy Ducha Świętego? Nieposłuszeństwem, niewiarą, grzechem. Paweł mówi: nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście opieczętowani na dzień waszego odkupienia. Musimy pamiętać, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy własnością Boga. O tym mówi pieczęć. Jeśli moja żona, tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, przybija swoją pieczątkę na dokumencie, to znaczy, że to ona napisała, to ona przetłumaczyła i ona stoi za tym tłumaczeniem. To jest jej tłumaczenie. I jak coś tam źle zrobi, to ją wezwą do odpowiedzialności. A jak dobrze zrobi, dobrze zapłacą. I zazwyczaj do tej pory jeszcze ją ani razu nie wezwali. Zawsze dobrze tłumaczy i dobrze płacą. Chwała Bogu. Kochani bracia i siostry, jeśli Bóg wycisnął na nas swoją pieczęć, to znaczy, że jesteśmy Jego własnością. Nie należymy do siebie samych. Jesteśmy kupieni drogocenną krwią Bożego Syna, który złożył samego siebie w ofierze i kupił nas na własność Boga, abyśmy Mu służyli, abyśmy dla Niego żyli. Pieczęcie były również wykorzystywane jako gwarancja prawna do potwierdzenia autentyczności dokumentów lub zagwarantowania jakości towarów. Tutaj chyba ten przykład z tłumaczem przysięgłym byłby lepszy. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale i 27 wierszu Jezus mówi, że Bóg Ojciec uwiarygodnił Syna swoją pieczęcią. Ojciec uwiarygodnił swojego Syna swoją pieczęcią. Jana 6,27. Cuda, których Jezus dokonywał w mocy Ducha Świętego, stanowiły pieczęć uwiarygadniającą Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza, Zbawiciela świata. Słowa, które Jezus nauczał, moc prawdy, moc przekonania, jaka biła od Jego słów. Jego czyste, nieskażone grzechem życie, nie mające sobie równego, to była Boża pieczęć. To jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Jezus mówi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 31 wiersza: kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym, co widział i słyszał. Kto przyjął jego świadectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez miary. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. Apostoł Paweł powiedział Koryntianom, że oni są pieczęcią jego apostolstwa. 1 Koryntian 9:2. Co oznacza, że ich nawrócenie do Boga i ich wiara pod wpływem usługiwania Pawła potwierdza autentyczność Pawła jako Bożego apostoła. W tym sensie oni byli pieczęcią jego apostolstwa. W podobny sposób wszyscy chrześcijanie są zapieczętowani przez Ducha Świętego. Bóg daje wierzącym w Jezusa swego Ducha, który odnawia i uświęca. Wzbudza w sercach wiarę i pragnienia, które są dowodem na to, że są autoryzowani przez Boga, jeśli tak mogę się wyrazić. Że są uważani za Jego adoptowane dzieci. Że ich nadzieja jest prawdziwa. Że ich odkupienie i zbawienie są pewne. Tak jak pieczęć czyni testament lub umowę pewną. Bóg daje wierzącym w Jezusa swego Świętego Ducha jako gwarancję, że oni należą do Niego i że będą przyjęci i zbawieni, uratowani od Bożego gniewu w dniu sądu. To Duch Święty wzbudza w ludzkich sercach opamiętanie, wiarę, nadzieję, radość, upodobanie w Bogu, pragnienie modlitwy, oddawania Bogu chwały. To Duch Święty w sercu człowieka jest autorem wszelkich chrześcijańskich zalet. Te rzeczy są dowodem na to, że Duch Święty odnowił serce i że chrześcijanin jest zapieczętowany na dzień odkupienia. Kiedyś chodziliśmy w pożądliwościach ciała. Czy Chrystus nas odkupił i opieczętował naszą duszę i nasze ciała pieczęcią Jego czystości? Kiedyś byliśmy pełni namiętności, pełni gniewu i pośpiesznych, nieprzemyślanych słów. Czy jesteśmy zapieczętowani łagodnością i pokorą Jezusa? Kiedyś byliśmy pazerni i chciwi, nawet do granic nieuczciwości. Nie przepuszczaliśmy żadnej okazji zarobienia trochę więcej pieniędzy i nie mogliśmy się z nimi rozstać albo z wielkim żalem. Czy zostaliśmy zapieczętowani hojnością tego, który mówi: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać? Kiedyś w naszych sercach rządziło zło. Słońce zachodziło nad naszym gniewem. Nie raz, nie dwa razy, ale może tysiące razy. Byliśmy nieubłagani, nieustępliwi. Czy to głębokie znamie mściwości zostało zatarte, a w jego miejsce odcisnął się głęboki krzyż Chrystusa, który w swojej miłości oddał się za nas i umierając modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedyś nasz język był nieczysty i nasza mowa była zdeprawowana. Miała w sobie zarazę, raniła, była nikczemna, głupia i niestosowna. Czy te rzeczy z przeszłości zostały z nas usunięte? Czy Chrystus położył na nasze usta pieczęć Jego łaski i prawdy? Jego własnej czystości i miłości? Także każde słowo, które mówimy, jest dobre i przynosi błogosławieństwo tym, którzy nas słuchają. Te rzeczy i takie jak te są pieczęcią Ducha. One są odbiciem Chrystusa w nas. Jeśli ktoś ich nie ma, jak mówi Piotr, jest ślepy i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich starych grzechów. One muszą być w nas i więcej, muszą się w nas pomnażać, jeśli prawdziwie jesteśmy zapieczętowani przez Ducha jako Boża własność i widnieje na nas wizerunek Chrystusa Pana. Ostatnia metafora, zadatek ducha. Ta metafora pochodzi ze świata prawnego i może być również tłumaczona jako pierwsza rata. Była to zaliczka na poczet całej należności i gwarantowała, że będą kolejne płatności aż do spłacenia całej należności. Słowo to było także używane w umowach o zatrudnienie. W takiej umowie osoba, która daje zaliczkę, zatrudnia inną osobę do wykonania jakiejś ustalonej pracy. Osoba, która otrzymuje zaliczkę, zobowiązuje się do wykonania tej pracy. Zaliczka jest tylko częścią wynagrodzenia, które pracownik otrzyma w całości, gdy wypełni swoje całe zadanie. W Nowym Testamencie to słowo zaliczka czy zadatek występuje tylko w trzech miejscach. Tutaj, dalej w 5 rozdziale tego listu i 5 wierszu i w liście do Efezjan, 1 rozdział, 4 wiersz, który już czytaliśmy. Znaczenie jest wszędzie takie samo. Duch Święty jest zadatkiem, zaliczką, pierwszą ratą naszego pełnego dziedzictwa. Jest gwarancją otrzymania całej własności Chrystusa, dziedzictwa Chrystusa. W kontekście argumentacji Pawła w tym fragmencie Paweł mówi, że zarówno on, jak i Koryntianie otrzymali od Boga tego samego ducha jako pierwszą ratę, która gwarantuje im osiągnięcie wspólnego celu w wieczności z Bogiem. Jeśli jesteśmy poddani odnawiającym wpływom Ducha Świętego, czynieni cichymi, pokornymi i modlącymi się pod wpływem Ducha, jeśli doświadczamy radości wynikającej ze świadomości przebaczonego nam grzechu, jeśli żyjemy nadzieją nieba, wiecznego, cudownego Bożego Królestwa, to wszystko jest dziełem Ducha w nas i jest zapowiedzią, albo dokładniej rzecz biorąc, gwarancją naszego przyszłego dziedzictwa. To gwarancja, że nasza relacja z Bogiem nie jest czymś ulotnym, ale trwałym i będzie kontynuowana choćby i po naszej śmierci. Przyszłe przeznaczenie wierzących jest zapewnione w Chrystusie. Obecny zadatek Ducha gwarantuje, że należymy do nadchodzącego szczęśliwego wieku. To, co jest teraz nam dane, jest tylko przedsmakiem i częścią całości, która nas oczekuje przy zmartwychwstaniu. Dar Ducha jest pierwszą cząstką odkupienia całej osoby. Początkiem procesu, który rozpoczyna się wraz z uwierzeniem w Chrystusa i który zakończy się, gdy wierzący otrzymają duchowe ciała. To znaczy, że przejdą w tryb istnienia opanowany wyłącznie przez Ducha. Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też położył na nas pieczęć albo wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek, pierwszą ratę Ducha w nasze serca. Bracia i siostry, radujmy się i dziękujmy Bogu za te rozliczne dary i błogosławieństwa. One są naszym udziałem w Chrystusie. Jeśli zaś to, o czym dzisiaj mówiłem, jest komuś obce i nieznane, świadczy to o potrzebie przyjścia do Chrystusa i przyjęcia Jego daru łaski. Nie musisz dalej żyć bez Chrystusa. Nie musisz dalej żyć poza Chrystusem. Możesz dzisiaj znaleźć się w Nim, przychodząc do Niego w pokorze, wyznając Mu swoje grzechy i w uniżeniu prosząc o wybaczenie Ci Twoich grzechów. Wezwij imienia Pana Jezusa. Każdy, kto wzywa imienia Pana Jezusa, będzie uratowany, będzie zbawiony, jeśli czyni to w wierze, w pokucie, z ujrzonym sercem. Otwórz przed Bogiem swoje serce. Zaproś Jezusa, aby mieszkał w tobie i królował, i rządził całym twoim życiem. Jeśli powierzysz całe życie w ręce Jezusa i dasz Mu pełne prawo do panowania w twoim życiu, zostaniesz przeniesiony z ciemności grzechu do życia z Nim. Sam Bóg cię oczyści, usprawiedliwi, namaści, zapieczętuje swym duchem, da ci zadatek życia gwarantujący nadchodzącą pełnię i do końca twoich dni będzie cię strzec i umacniać i utwierdzać w Chrystusie Jezusie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, kochany Panie Jezu Chryste, dziękujemy za to wielkie dzieło, które jest Twoim udziałem w nas przez Ducha Świętego, którego nam dałeś, przez którego zrewolucjonizowałeś nasze życie, przez którego przywiodłeś nas do wiary, do opamiętania się z naszych grzechów, odwrócenia się od grzechu, odwrócenia się od świata, od naszego starego, grzesznego, bezbożnego życia. Przywiodłeś nas do siebie i w swojej łasce zapewniłeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Oddzieliłeś nas od tego świata i poświęciłeś nas, abyśmy byli Twoją szczególną własnością. Wycisnąłeś na nas pieczęć przez Ducha Świętego, pieczęć Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękujemy za to nieustające działanie Twego Ducha w naszych sercach, który przemienia nas na Jego obraz z chwały w chwałę, tak iż nasze życie jest coraz pełniejsze Jego chwały. Dziękujemy, kochany Ojcze, dziękujemy za zadatek, za gwarancję pełnego dziedzictwa. Dziękujemy Ci za to, co dzisiaj możemy przeżywać, za tę radość, za pokój, za nadzieję, za miłość, ale wiemy, że to tylko początek, że to tylko zadatek, że to tylko cząstka tego wszystkiego, co przygotowałeś dla tych, którzy Cię miłują. Oczekujemy tej pełni. Oczekujemy tego, że w swojej łasce, kochany Boże, utwierdzisz nas w Chrystusie i że umocnisz nas i że będziesz to czynił, tak iż nie będziemy się chwiali w godzinach prób, doświadczeń, pokus, ataków, przeciwności, ale że będziemy stali i niewzruszeni, stabilni, spolegliwi. Tak jak Ty, Boże, jesteś skałą, tak jak Ty się nie zmieniasz. W Tobie nie ma ani nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. Jesteś zawsze ten sam. Obyśmy i my, Panie, coraz bardziej byli do Ciebie podobni. Umacniaj i utwierdzaj nas, aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. chwalebnego dnia, w którym zakończy się doczesna rzeczywistość i nastanie to, co jest wiecznością. Cała pełnia życia, radości i pełni, za którą dzisiaj tęsknimy, ale której przedsmak już mamy w Chrystusie. Kochany Panie, dziękuję za te wielkie prawdy, o których nam dzisiaj przypominasz. I modlę się, aby one były wyryte w naszych sercach i aby nasze życie coraz bardziej odzwierciedlało ich rzeczywistość. Tobie oddajemy cześć i chwałę, bo w Tobie, Panie, cała nasza nadzieja. Ty jesteś zarówno sprawcą, jak i dokończycielem naszej wiary. Od Ciebie pochodzi chcenie i wykonanie, jeśli tylko wierzymy Tobie, jeśli tylko poddajemy się Tobie, jeśli tylko lgniemy do Ciebie i trwamy w Tobie. Niechaj Tobie płynie wieczna cześć i chwała. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Szukać Ciebie, by żyć życiem, które jest miłe Tobie, by troszczyć się, szukać Królestwa Twojego. Tak potrzebujemy tego, Ojcze, bo nasze życie często jakoś tak trzyma nas przy tych sprawach doczesnych i możemy się zagubić czy zapomnieć, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze zadanie, kim jesteśmy. Dzięki, że w Tobie mamy wszystko i wyposażasz nas we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Obyśmy byli dobrymi szafarzami, dobrymi uczniami, posłusznymi dziećmi, sługami Twoimi. Dzięki, Ojcze, że mamy w Tobie nadzieję i niech to nie będą tylko słowa czy pobożne życzenia, ale niech ta nadzieja, którą mamy, niech ona wpływa na nasze życie i powstrzymuje nas przed jakimiś złymi krokami i zachęca do dobrego dzieła. Amen. Amen. Dzięki, Panie, za Twojego Ducha, dzięki któremu możemy do Ciebie mówić, Ojcze. Dziękujemy za to, że możemy mieć taką bliską relację z Tobą. Prosimy Cię, Panie, prosimy Cię, Ojcze, byś pobłogosławił nasze ręce, nasze umysły, oczy do tego, żeby dobrze Ci służyć przez cały nadchodzący tydzień do pracy, żeby ona się podobała Tobie, żebyśmy też byli w gotowości do wykonywania wszelkich rzeczy, które Tobie się podobają, żebyśmy chodzili Twoimi ścieżkami, żebyśmy wykorzystali każdą jedną sytuację w nadchodzącym tygodniu na Twoją chwałę. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Tobie podziękować za to, że usłyszałam tutaj słowo, Panie, uwierzyłam i dostałam zadanie Panie Ducha Świętego, że to wszystko wypływa z Twojej łaski, Panie. Tak, dziękuję za tą ogromną miłość, Panie. Tak bardzo Cię proszę o tych, którzy jeszcze słuchają, ale jednak nie usłyszeli, Panie, abyś Ty otworzył ich uszy, abyś Ty otworzył ich serca, Panie, na Twoją prawdę, na Twoje słowo. Duże Ci wieczne, Panie, który jest Twoim Synem. Tak proszę Cię bardzo o każdego z najbliższych naszych, Panie, z członków naszych rodzin, Panie, o znajomych, Panie. Tak proszę, wylewaj Ducha Świętego na te wszystkie osoby. Amen. Amen. Amen. Thank you. Stańmy stojąc jeszcze. Będziemy wspominać pamiątkę ostatniej wieczerzy. Paweł apostoł pisze: albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane, to czyńcie na moją pamiątkę. To samo i kielich. Tak samo i kielich. Po spożyciu wieczerzy mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba i z kielicha tego niech pije. Na pamiątkę tego, co uczynił Pan Jezus, do czego jesteśmy wzywani, łamiemy chleb, pijemy z tego kielicha i dziękujemy Panu Jezusowi. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś, że przyniosłeś uwolnienie, ratunek od śmierci wiecznej. I my usłyszeliśmy to poselstwo, przyjęliśmy i nasze życie jest przemienione. Obyśmy trwali, wzrastali i wytrwali do końca. Dziękujemy za Twoją świętą, czystą krew przelaną za nasze grzechy, która doskonale obmywa w doskonały, cudowny, niezrozumiały dla nas może sposób nasze grzechy, gdy je wyznajemy, odwracamy się i jesteśmy doskonali, czyści, święci przed Twoim obliczem, Ojcze. To jest coś nieziemskiego, coś, co trudno jest pojąć, ale przyjmujemy to wiarą i korzystamy w naszym życiu. Mam nadzieję, że każdy z nas korzysta z tego oczyszczenia i tej wolności, którą przynosi właśnie obmycie tą krwią i przebaczenie grzechów. Dziękujemy za to dzieło i wspominamy, aż Pan Jezus przyjdzie. Amen. Zachęcam do podchodzenia. Jeszcze pomódlmy się, kochani, na koniec. Dziękujemy, drogi Ojcze, za czas społeczności z Tobą w Duchu Świętym, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w którym się gromadzimy, aby Ciebie poznawać, aby Ciebie chwalić, aby być z Tobą i być ze sobą. Dziękujemy Tobie za Twoje dzieło, Panie, Twój zamysł włączenia nas do swojego Kościoła i Twojego różnorodnego działania w Twoim Kościele. Panie, pomóż nam każdego jednego dnia, gdy jesteśmy w domu, w pracy, w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek, z kimkolwiek rozmawiamy, z kimkolwiek mamy kontakt. Dopomóż nam dalej być Twoimi chwalcami, dalej być tymi, którzy chodzą w świadomości obecności naszego Boga. Chodzą szukając, jak się Tobie podobać, co dobrego uczynić, do czego dobrego przyłożyć naszą rękę, jak dobrze wykorzystać nasz czas. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, strzeż nas od złego. Dodaj nam sił i udziel nam zwycięstwa w godzinach pokus, prób, doświadczeń. Pomóż nam mieć oczy skierowane na naszego Pana, który jako poprzednik zwyciężył w tym biegu, do którego i nas powołałeś. Obyśmy nie odwracali od Niego wzroku, ale patrzyli na Tego, który jest arcykapłanem Nowego Przymierza, sprawcą i dokończycielem naszej wiary, naszym Panem, naszym Mistrzem, naszym Zbawcą, naszym życiem, naszą nadzieją. Prosimy, kochany Boże, prowadź nas. Błogosław naszych braci i siostry, których nie ma tu z nami. Modlimy się szczególnie o tych, którzy zmagają się z różnymi problemami, czy to rodzinnymi, czy zdrowotnymi, czy finansowymi, czy emocjonalnymi. Panie, powierzamy nas wszystkich w Twoje ręce, pod Twą ojcowską opiekę. Zaopatruj nas, wspieraj nas, uzdrawiaj nas, działaj w nas i przez nas, aby Twoje imię było wywyższone w Twoim Kościele i aby nadziemskie władze i zwierzchności poznały różnorodną mądrość Bożą objawioną w Kościele. Oddajemy Ci hołd i cześć i chwałę teraz i ufamy po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze na chwilę. Może ktoś chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje. Pozdrowienia od Beaty Chrostowskiej z Gdańska. Od Maćka Kosiorka przekazuję pozdrowienia z Suliszewa. Skąd ta siostra? Z Zabrza. Dziękujemy. Dziękujemy. Przekazuję też pozdrowienia od brata Radka i Magdy z Wielkiej Brytanii. Urodził się im synek, więc mają dwóch synków. Także jeden, ten młodszy Tymoteusz. Młodszy Tymoteusz, a starszy Natanel. Także też pozdrawiają serdecznie. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do naszej wspólnej wędrówki przez całą Biblię. Jesteśmy na początku roku i zachęcam do tego, byście wyznaczyli sobie taki cel, by w ciągu tego roku i każdego roku przynajmniej raz przeczytać całą Biblię. I chciałbym wam w tym pomóc w ten sposób, że raz w miesiącu chciałbym omówić całą jedną księgę. Mamy 66 ksiąg biblijnych, czyli zajmie nam to około 5 lat. Jeśli Pan Jezus nie wróci, jeśli dożyjemy, to... Nie, dlatego, że chcę, myślę, że dobrze, żebyśmy kontynuowali ten drugi list do Koryntian w niedzielę, czyli raz w miesiącu w niedzielę weźmiemy jedną księgę biblijną i omówię ją w całości, jej główne przesłanie, tło i tak dalej, żebyśmy z perspektywy czasu uchwycili każdą jedną księgę, całą Biblię w ten sposób w miarę szybko przejdziemy, bo czasami, tak jak pierwsza księga Samuela, to nam zajęło parę lat, jedna księga, druga księga, kolejnych parę lat. Pierwszy list do Koryntian, też dobrze ponad rok. Także tutaj wiadomo, kiedy omawiamy tak szczegółowo, wiersz po wierszu, to zajmuje dużo więcej czasu. Natomiast dobrze mieć też takie ogólne uchwycenie całego poselstwa Biblii i mam nadzieję, że to nam wszystkim pomoże i zachęci nas do czytania całej Biblii, nie tylko pojedynczych wierszy, czy rozdziałów, czy fragmentów, ale uchwycenia całego poselstwa Biblii. A to poselstwo jest jedno i zobaczymy, jak ono pięknie łączy się w jedną całość. Jezus Chrystus w centrum tego poselstwa, Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie, Jego miłość do nas, Jego dobroć, Jego moc. Jest piękne poselstwo, które jest z różnych stron nam pokazywane w całym Bożym Słowie. Ono stanowi jedną piękną całość. Mam taki pomysł w związku z tym, skoro wszyscy będziemy czytać po kolei wszystkie rozdziały, to jeżeli zrodziłyby się jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to te pytania, żeby skierować do Ciebie, i żebyś Ty mógł odnieść się do nich. Żeby inni mogli też jakby z tego skorzystać. Super pomysł. Mówię to dlatego, że chciałbym, abyśmy z miesiąca na miesiąc słuchali tych kazań, już przeczytawszy daną księgę. Czyli za 2 tygodnie zrobię taki ogólny wstęp do całej Biblii, żeby rozpocząć od takiego całego wstępu. Zobaczymy jakby całość, tak, w takim bardzo wielkim skrócie, ale myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby uchwycić całą Biblię, a później będzie pierwsza księga Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa. I dobrze byłoby, żeby kiedy będziemy omawiali pierwszą Mojżeszową, żeby wszyscy byli już po świeżym przeczytaniu pierwszej Mojżeszowej. Wtedy to będzie dużo bardziej korzystne dla nas. Więcej z tego weźmiemy. Więc o tym też dlatego mówię wcześniej, żeby was zachęcić do tej wędrówki przez Biblię osobiście, nie w takim tempie, jeden rozdział na miesiąc, czy tam jedna księga na miesiąc, ale żeby wyznaczyć sobie ten cel przeczytania całej Biblii w tym roku, ale żeby już to robić teraz, żeby te księgi mieć w miarę świeżo, które będziemy omawiali, przeczytane. A w przyszłym roku, jak nam się uda, jeśli dożyjemy, no to będziemy drugi raz czytali całą Biblię i znowu będziemy mieli na świeżo te księgi, które będziemy dalej omawiać. Także gorąco was do tego zachęcam i ufam, że odniesiemy też z tego korzyść. I to dobry pomysł, co Adam mówi. Gdyby się zrodziły jakieś pytania, jakieś kwestie, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, nie wiem, czy uda się to zrobić w takim wymiarze godziny tego omawiania danej księgi, ale być może wtedy poświęcimy temu odrębne jakieś kazania, żeby jeśli są to jakieś poważniejsze kwestie, to je omówić. Jest taka jedna kwestia, którą już teraz się, do której się przygotowuję i którą chcę omówić, to kwestia szabatu. To jest jeden z takich tematów, który ciągle wypływa i dostaję telefony i pytania. Ostatnio adwentyści do mnie to dzwonili. Czemu ja o tym szabacie nie nauczam i czemu nie świętujemy szabatu? Więc no, chcę na to odpowiedzieć, spojrzeć na szabat z perspektywy Izraela i Kościoła Nowego Przymierza i odpowiedzieć na to, w jakim sensie nowe Pismo Święte przedstawia kwestię szabatu dla chrześcijan, pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego i jak my dzisiaj mamy do tego podchodzić i jak go mamy święcić, czy co z tym mamy zrobić. Także takie rzeczy z pewnością gdzieś tam będą się jeszcze pojawiały dodatkowe, ale to mówię, będzie poza tym cyklem jednej księgi raz w miesiącu, więc tego chciałbym się konsekwentnie trzymać, a te inne rzeczy będziemy gdzieś tam dokładać, uzupełniać. To nasze rozważanie drugiego listu do Koryntian. To tyle ogłoszeń parafialnych. Zostańcie z Bogiem, kochani. Tak, oczywiście, jak zawsze zapraszamy tutaj chętnych braci, siostry. Teraz będziemy już szykowali tutaj tą drugą część tego pomieszczenia. Będziemy kładli te panele. To nie jest ciężka praca, po prostu trzeba wielu rąk, żeby ułożyć te panele w rzędzie na takiej szerokości. No i są jeszcze inne drobne rzeczy do robienia. Już chcemy szykować kuchnię. W zasadzie już, o, jest jeszcze jedno dobre ogłoszenie, że już jest druga toaleta zrobiona. Więc mamy już dwie toalety. Jedna jest tutaj, gdzie zawsze, i druga tam z tyłu za kuchnią jest wejście. Jest zamek. Jest zamek, także są już dwie toalety i pracujemy nad trzecią z pisuarem dla panów. Także lada dzień powinna powstać ściana i drzwi i tak dalej. Więc no, można już korzystać z obu, ale to też mówię, jeszcze tam jest w tej drugiej trochę do zrobienia rzecz, jak tam wejdziecie, to zobaczycie, że już sedes stoi i działa, ale tam jeszcze dookoła trzeba porobić różne rzeczy i tak samo w wielu innych miejscach, więc nadal zapraszamy, zachęcamy, czy w środę od 16, czy w sobotę od 11, zawsze ktoś tu jest, prace się posuwają, im więcej rąk, tym szybciej to dzieło idzie do przodu.